โอกาสของการเทศนาค่ะขอเชิญศาสนาอาจารย์ดร.เสมอใจศรีมาลาค่ะ ครับต้องขอต้อนรับอาจารย์คิมและภรรยาครับขอเชิญยืนนะครับอาจารย์คิมกับภรรยานะครับดีต้อนรับครับนะครับลูกด้วยลูกด้วยตัวสูงแล้วเมื่อก่อนยังตัวเตี้ยอยู่เมื่อหลายปีตัวเตี้ยอยู่ อาจารย์คิมภรรยา อาชีพหลักก็คือเป็นมิชชันนารีอาชีพรองเป็นครูสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพราะนั่นคือความตั้งใจมาประเทศไทยมาเป็นมิชชันนารีแต่เป็นศรีธนะที่มีอาชีพในการทำอาจารย์คิมก็สอนคอมพิวเตอร์ภรรยาก็สอนภาษาเกาหลีนะครับทั้งสองท่านพูดภาษาเกาหลีคล่องสามารถไปคุยได้ใครรู้ภาษาเกาหลีคุยได้นะครับลูกชายโตแล้วนะฮะลูกชายโตแล้วอยู่ม.3 ม.4 มั้งมาเนี่ยนะม.3 ม.4 นะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วก็ท่านมีหัวใจในการรับใช้พระเจ้ามาที่ไทยอยู่ประเทศไทยมาอย่างน้อย9ปีมั้งประมาณนั้นนะนะฮะอาจารย์คิมได้ไหม9ปีประเทศไทยอยู่ประเทศไทย7ปีนะครับผมบวกให้อีก2เพราะฉะนั้นต้องอยู่อีกนานอยู่อีกนานโอเคครับนั่นคือสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันยังไงก็แล้วแต่การทรงนำพระเจ้าเพราะประเทศไทยก็พร้อมในการให้คนมาช่วยมากบางทีการเพ่งดูกังเขนการพิจารณาก็อาจจะมาเจอคำถามหนึ่งว่าข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือเปล่าพระเยซูให้เราเต็มที่แต่เมื่อเราให้พระเยซูเราให้อะไรกับพระเยซูบ้างอาจเป็นข้อคิดนะบนกางเขนกำลังพูดถึงว่าทุกสิ่งในชีวิตของพระเยซูพระองค์ประทานกับเราโดยความรักซึ่งมาจากพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งสำคัญนะครับในช่วงระยะนี้ผมมองเห็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริง ความดีมักปรากฏเมื่อตายแล้วนะตอนยังเป็นอยู่อาจจะไม่ค่อยเห็นความดีของกันและกันเท่าไหร่ แต่พอตายแล้วความดีเนี่ยเริ่มปรากฏนะครับเหตุผลนะครับรับในสิ่งที่คนกระทำดีให้มักไม่เคยพูดนี่ถ้าเราเห็นในทีวีก็จะมีคนที่พูดถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่สร้างประโยชน์ใครต่อใครเป็นรายบุคคลก็ดีเป็นกลุ่มดีเริ่มมีทยอยมากขึ้นแต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระชนอยู่นั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเลยไม่ค่อยมีใครได้รู้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ได้ทำอะไรไปบ้างเพราะว่าคนได้รับไม่มีโอกาสได้พูดนะครับแล้วก็บางทีความดีไม่เคยปรากฏก็เพราะว่ามีคนไม่ชอบหรือไม่ถูกใจบางเรื่องเพียงไม่ชอบไม่ถูกใจบางเรื่องสิ่งดีที่ทำมาก็เลยมองไม่เห็นไปด้วยนะฮะนั่นความดีเลยไม่เคยปรากฏแล้วก็สุดท้ายผู้ที่ทำความดีนะฮะไม่ชอบโฆษณาอยู่ในกรณีของปิดทองหลังพระนะในกรณีปิดทองหลังพระเหมือนกับพระราชพลของเพลงบทหนึ่งความฝันสูงสุดไหม มีท่อนหนึ่งว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายชีพดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาปิดทองหลังองค์พระปฏิมาแปลว่าปิดทองหลังพระแต่พระปิดทองหลังพระไม่ได้แปลความว่าปิดทองจริงๆแต่เป็นคำอุปมาใหม่คำสุภาษิตให้เห็นว่าเป็นเรื่องของการอะไรการทำในสิ่งที่คนไม่เห็นแต่ความหมายปิดทองหลังพระไม่ได้แปลความไม่แอบทำนะปิดทองหลังพระไม่ได้แอบทำนะทำให้เห็นนี่แหละแต่ไม่เห็นในสิ่งที่ทำคนที่ไปปิดเดินไปปิดทองหลังพระเนี่ยถามว่ามีคนเห็นไหมเห็นว่าเดินไปหลังองค์พระไหมเห็นแต่เห็นเขาปิดไหมไม่เห็นไม่เห็นนะเพราะทำในตำแหน่งที่คนมองไม่เห็นการปิดทองหลังพระคือทำตำแหน่งที่คนมองไม่เห็นหรือตำแหน่งที่คนไม่ค่อยอยากไปทำนะฮะแต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วจะล้นมาถึงข้างหน้าเองอันนี้ฟังจากพลตำรวจเอกวิสิทธิ์เดชคุณชรได้ไงจำชื่อนามคุณท่านไม่ได้นะฮะท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อท่านมีโอกาสได้ทำงานรับใช้ไปกับในหลวงเนี่ยก็ในหลวงก็ในช่วงนั้นในหลวงก็ทำพระหนุ่มเชื่อพระจิตรดาเนี่ยก็จะให้เป็นบางคนอ่ะไม่ได้ให้ทุกคนแต่เมื่อให้พลเอกวิศตำรวจเอกวิศิตแล้วก็บอกว่าก่อนจะไปแขวนนะก่อนไปแขวนเนี่ยช่วยไปปิดทองหลังองค์พระก่อนไปแขวนปิดทองหลังองค์พระก่อนไปแขวนนะทุกคนละถ้าได้จากท่านไปท่านบอกก่อนแขวนนะก่อนไปใช้นะเอาทองไปปิดหลังพระก่อนหลังองค์พระก่อนค่อยแขวนนะท่านก็ทำตามมันก็ไม่รู้สิเพราะว่ายังไงก็คงเข้าใจในอยู่แต่มีผ่านไปหลายปีมีวันหนึ่งพลตำรวจเอกวิสิตบอกถวายทูลกับในหลวงบอกว่าวันนี้ขอบังอาจปิดทองหน้าพระได้ไหมในหลวงบอกไม่ต้องหรอกพอมันปิดหลังพระล้นแล้วมันมาหาข้างหน้าเองแหละพอปิดข้างหลังล้นแล้วมันหาข้างหน้าเองอะนะฮะไม่จำเป็นต้องไปนั่งปิดข้างหน้าหรอกอันนั้นสิ่งที่ในหลวงต้องการทำก็คือต้องการมาทำการดีโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรและทำมากๆมันก็จะล้นไปหาข้างหน้าเองทำมากๆสุดท้ายคนก็จะเริ่มมองเห็นเองถึงแม้ว่าจะเห็นตอนตายไปแล้วก็ยังเห็นนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความดีทั้งหลายแหละที่คนมักทำโดยทำกับสิ่งที่ในตำแหน่งที่คนมองไม่เห็นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มักปรากฏตอนที่หลังจากจากพวกนี้ไปแล้วเราดูผู้รับใช้พระเจ้าในคัมภีร์ผู้เผยชนะต่างๆคนรับใช้พระเจ้าตอนเป็นเนี่ยโอ้โหลำบากตรากตรำถูกข่มเหงถูกต่างๆพอตายไปแล้วยกชูขึ้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะพอตายไปแล้วยกชูขึ้นเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้คือสัจธรรมนั้นคนที่ทำการดีอย่าคิดมากนะฮะอย่าคิดมากว่าทองเราทำไว้ทำไมคนมองไม่เห็นเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำตำแหน่งที่คนมองไม่เห็นคนยังมองไม่เห็นถ้าอยากให้ทำให้คนเห็นไม่ยากเราก็ไปหาตำแหน่งที่คนมองเห็นก็ทำแต่ปัญหาตำแหน่งที่คนมองไม่เห็นไม่มีใครทำเราจึงต้องไปทำนะอันนี้คือสำคัญแต่ไม่ว่าจะทำต่อหน้าหรือทำรับหลังไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกคนต้องรายงานตัวต่อพระเจ้านะทุกคนต้องรายงานตัวต่อพระเจ้าในคัมภีร์2ข้อว่าฉะนั้นทุกคนต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าในโรม14นะใน2โครินธ์5ข้อ10ว่าเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องถวายต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้สมกับการที่เราพึ่งในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วนั่นแปลความว่าไม่รู้ว่าทำข้างหน้าก็ดีทำข้างหลังก็ดีแต่สุดท้ายทุกคนต้องรายงานตัวต่อพระเจ้าเมื่อทุกคนทูลเรื่องราวตัวเองต่อพระเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าจะพิจารณาให้ทุกคนได้รับสมกับที่ได้พึ่งในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วแล้วแต่ดีหรือชั่วไม่ได้พูดถึงเรื่องพฤติกรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องพฤติกรรมแต่พูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบถ้าพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเนี่ยนะตอบเลยนี้เลยตกทุกคนไม่มีใครผ่านแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดถึงแล้วแต่ดีหรือชั่วกำลังพูดถึงความรับผิดชอบไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมนะนั้นพฤติกรรมท่านทำดียังไงทำปิดทองหน้าพระปิดทองหลังพระไม่สำคัญนะถ้าจะเอาจริงๆแล้วตกหมดอะไม่มีใครผ่านพฤติกรรมนะแต่สิ่งที่พระเจ้าพิจารณาคือความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบที่พระองค์มอบหมายให้ต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะครับฉะนั้นคำว่าถ้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือจึงไม่ได้พูดถึงผลงานของเราแต่พูดถึงความรับผิดชอบของเรานั้นผลงานที่เราทำไม่ได้เป็นตัวที่ไปรายงานว่าผมทำอันนั้นผมทำอันนี้นะฮะไม่ใช่นะเหมือนมีคนหนึ่งใช่ไหมกราบพระองค์เทศนาในพระนามของพระองค์กราบพระองค์สาโรคในพระนามของพระองค์นะฮะทำหลายสิ่งพระองค์บอกเราไม่รู้จักเจ้าเพราะพระองค์แม่ตัวนี้ตัวตั้งนะฮะไม่ใช่คนมาพูดว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ข้าได้เข้าเป็นสวรรค์ไม่ใช่แต่คนที่ทำตามน้ำพระทัยคำว่าคนที่ทำตามน้ำพระทัยหมายถึงคนที่รับผิดชอบนะงั้นขอย้ำอีกครั้งว่าความดีความชั่วที่พระเจ้าพูดถึงในร่างกายนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพฤติกรรมของเราแต่พูดถึงความรับผิดชอบของเรา เรารับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เรามาดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึงข้อที่30พระธรรมมัทธิวบทที่25 14ถึง30ต้องขอช่วยผมอ่านด้วยนะครับสลับกันคนละข้อพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึงข้อที่30นะเราจะอ่านด้วยกันเป็นคำเปรียบเทียบเรื่องแผ่นดินสวรรค์นะครับในข้อ14ผมจะอ่านข้อ14และที่ประชุมอ่านข้อ15สลับกันไปและยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทางตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนที่รับ5ตะลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวแต่คนที่รับตะลันเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของขับของนายไว้คนที่รับ5ตะลันก็เอาเงินกำไร5ตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้รับท่านได้มอบเงิน5ตะลันให้กับข้าพเจ้าดูเถิดพระเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันคนที่รับ2ตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน2ตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตะลันฝ่ายคนได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านไม่ได้โปรยนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านและเกียจคร้านเจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บสับสมที่เราไม่ได้โปรย เพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นมาจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันเอาไอ้ข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าที่มีต่อข้าพงศ์หลายทรงอำนวยอวยพรในข้าพงศ์หลายในการเข้าใจในพระชนะของพระองค์พัมพีทุกตอนรับการดลใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพระองค์จะพรักพร้อมในการทำการทุกอย่างอวยพรในข้าพเจ้าทุกคนในการเข้าใจในพระเจ้าในการสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหลายตามชอบพระทัยพระเจ้าทุกประการด้วยขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้าพิจารณาความรับผิดชอบของเราไม่ได้พิจารณาพฤติกรรมลักษณะของคนที่เฝ้าพระเจ้ามือเปล่าถามว่าเป็นคนแบบไหนนะฮะเพื่อเราจะได้ไม่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่า ลักษณะแรกของคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าว่าเป็นคนที่ไม่ให้เกียรตินายพูดในภาษาเราเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าคำว่าให้เกียรติพระเจ้าแปลความอะไรเอาดูตรงนี้ฝ่ายคนได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านไม่ได้โปรยคนนี้มีอคติกับนายและมีความคิดว่านายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะนายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะนายกินแรงนะนายกินแรงเอารัดเอาเปรียบมีความรู้สึกแบบนี้เลยฉะนั้นเมื่อนายมาเพื่อจะถามไถ่ว่าไอ้เงินที่ให้ไว้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะเอาไปฝังดินซะงั้นแหละไม่ได้ให้เกียรตินายส ที่ไม่ให้เกียรตินายสำคัญว่ามีอคติกับนายคริสเตียนที่ไม่ให้เกียรติคือมีอคติกับพระเจ้าและมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเข้าใจเราพระเจ้าทำอะไรต่อมีอะไรก็เพื่อผลประโยชน์ของพระองค์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นในความรู้สึกลึกๆของบางคนได้นะเช่นมาเป็นเชื่อพระเจ้าเนี่ยเอออะไรก็ถวายนะตั้งแต่10รถเป็นต้นไปอ่ะนะหงุดหงิดหงุดหงิดนะแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยฮะ ตั้งแต่ถวายมาก็ไม่เห็นได้เลยสัญญาว่าจะให้นู่นให้นี่ก็ไม่เห็นให้เลยอ่ะตำหนิพระเจ้าไปเรื่อยอ่ะนะหัวใจมีแต่ตำหนิพระเจ้ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เข้าใจเขานั้นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องพระเจ้าก็จะต่อสู้จะแอนตี้จะไม่ค่อยเห็นด้วยไม่ค่อยอยากทำนะถ้าจะทำก็ทำแบบจำใจทำกลัวสังคมเขาว่าเอาอะไรต่างเนี่ยมันไม่ออกมาจากใจนะคนที่มีนายทำงานและมีอคติกับนายมีความสุขกับนายเนี่ยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาก็ถือเป็นคนไม่ให้เกียรตินายถึงแม้ไม่แสดงออกแต่คิดในใจการให้เกียรติเนี่ยมันเป็นต้องแสดงออกหรอกเพียงแค่คิดในใจก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติไม่ให้เกียรติแล้วส่วนการแสดงออกนั้นทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่แต่โอกาสและเวลานั่นคือสิ่งสำคัญที่อยากให้มองเห็นภาพนี้ว่าสิ่งแรกเลยที่คนที่จะเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าว่าเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าเขาไม่เห็นพระเจ้าสำคัญฉะนั้นเขาไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำอะไรให้พระเจ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใส่ใจในพระสัญญาพระองค์คำสอนของพระองค์คำแนะนำมันไม่จำเป็นนะมีความรู้สึกไม่จำเป็นเพราะทำไปก็ไร้ประโยชน์ไม่เห็นมีประโยชน์เลยอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคำถามที่น่าถามว่าแล้วมาเชื่อพระเจ้าทำไมคำถามแล้วมาเชื่อทำไมถ้าคุณไม่ให้เกียรติไม่สนใจไม่อะไรต่างมาแล้วมาเชื่อทำไมเชื่อให้มันได้อะไรขึ้นมาไม่เชื่อก็ได้พระเจ้าไม่ได้บังคับเนี่ยใช่ไหมแต่เมื่อคุณมาเชื่อแล้วเนี่ยคุณต้องให้เกียรติแล้วบอกพระเจ้าคือพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดนะนั้นคำว่ายิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยคนเนี้ยใช้ไม่ได้เลยอ่ะนะเห็นว่านายเป็นคนหน้าเลือดเป็นคนเห็นแก่ตัวนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นอันดับแรกเลยที่เกิดขึ้นกับคนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าว่าเขาไม่สนใจนะในสิ่งที่นายให้เขานะไม่ให้เกียรตินายนะไม่สนใจนายอันที่สองคนที่ไม่จะเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าเป็นคนขี้เกียจข้อ25ว่าข้าพเจ้ากลัว จึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของท่านสิ่งแรกที่เป็นลักษณะนิสัยของคนขี้เกียจนะถ้าเราอยากรู้เราเป็นคนขี้เกียจหรือไม่ที่เป็นอุปนิสัยหนึ่งคือชอบอ้างคำว่ากลัวเกียจเนี่ยชอบอ้างคำว่ากลัวจะออกไปเกี่ยวข้าวไปปลูกข้าวกลัวฝนจะตกเลยไม่ออกไปจะออกไปนะโอ๊ยกลัวรถมันจะชนไม่ไปนะจะออกไปกลัวสิงโตมันอยู่กลางทางเอาคำว่ากลัวเนี่ยมาอ้างไว้ตลอดเวลาเลยไม่ทำคนขี้เกียจจะเอาคำว่ากลัวเนี่ยมาอ้างนะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดกลัวแต่จริงๆคือขี้เกียจนะฮะนั้นข้าพเจ้ากลัวแต่เขากลัวไม่จริงข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ในดินแต่ข้างบนบอกไงข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่สนใจคนอื่นนะเอาแต่ตัวเองไปเขาก็รู้ว่านายเป็นคนแบบไหนถ้ากลัวจริงเนี่ยเขาคงไม่เอาไปซ่อนไว้ใต้ดินแสดงว่ากลัวไม่จริงเอามาเป็นข้ออ้างเฉยลักษณะคนขี้เกียจจะมีคำนี้อ้างไว้ตลอดเวลาถ้าอ้างแล้วไม่ได้ทำนะอ้างแล้วไม่ได้ทำอันนั้นเป็นลักษณะหนึ่งของคนขี้เกียจนะผมไม่หมายถึงคนที่กลัวจริงนะแต่หลายคนเราเจอคนที่กลัวจริงแต่ก็ตัดใจที่กล้านะกลัวแต่ตัดใจที่จะกล้าอันนี้คนละเรื่องกันนะแต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยอ้างแต่กลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดกลัวนะนายตอบว่าไงไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านนายรู้นะนายรู้นะนะพูดเลยเนี่ยคุณเป็นคนเกียจคร้านคุณเป็นคนขี้เกียจ จ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เราที่เราไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเอ้ารู้แล้วทำไมรู้ว่าต้องกลับมาจะตรวจสอบอ่ะถ้ากลัวจริงเนี่ยถ้ากลัวจริงจะต้องเอาเงินนี่ไปทำอะไรสักอย่างนึงถ้าคิดอย่างนี้นะแต่แสดงว่ากลัวนายไม่จริงเขากลัวนายไม่จริงแต่เขาขี้เกียจมากกว่าและอ้างคำว่ากลัวจึงเอาเงินไปซ่อนเสียนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระคัมภีร์พูดชัดว่าถ้าเอาไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยแล้วมันทำอะไรกินล็อกไม่ต้องออกแรงแค่ตัดสินใจเดินทางไปธนาคารแล้วก็ฝากไว้ท่านเองจบแล้วถ้ากลัวนายจริงต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้นายพอใจแต่คนนี้ไม่ได้กลัวจริงแต่นิสัยเขาคือเป็นคนขี้เกียจคนขี้เกียจที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่านะจะเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าไม่มีอะไรในมือเป็นคนที่ไม่ใส่ใจคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยถ้ากลัวจริงก็จงทำแบบนี้หรือที่ท่านไม่ทำแบบนี้ก็ว่าท่านไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราให้ท่านไปไม่เห็นคุณค่าของมันนั้นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนก็คือว่าบางครั้งคริสเตียนไม่ค่อยเห็นคุณค่าของประทานที่พระเจ้าให้กับเราบางครั้งเราคิดว่าโอ้ยพระเจ้าให้ของประทานเล็กๆกับเราไม่ต้องทำก็ได้อะไรแปลว่าของประทานเล็กๆมีหรือที่มาจากพระเจ้ามันเล็กๆผมยกตัวอย่างให้อันหนึ่งสมมตินี่สมมติถ้าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเอาเงินมาให้เรา1สลึงท่านคิดว่าไอ้สลึงนั้นมีค่ามั้ยค่ามหาศาลนะมันมีค่ามหาศาลนะสลึงจากพระหัตถ์ของในหลวงเนี่ยนะถึงแม้จะไม่มากเท่าคนอื่นแต่มันมีคุณค่ามหาศาลของประทานที่พระเจ้าประทานกับเราต้องบอกว่ามันมีคุณค่าฉะนั้นเอาไปพัฒนาให้มันเกิดดอกออกผลอย่าไปซ่อนอย่าไปฝังไว้ที่ดินนะถ้าท่านไปซ่อนหรือท่านไปฝังที่ดินเท่ากับว่าท่านเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานกับเรานั้นมันไร้ค่าถ้าจะเปรียบเทียบที่คนนู้นให้ของประทานเยอะเชียวที่คนนี้ให้ของประทานแค่นี้ แค่นี้ยังไม่ทำเลยให้มากๆไปทำอะไรคนขี้เกียจจะอ้างละก็อ้างได้นะมีเงินเท่านี้จะไปทำมาหากินอะไรโอ้โหคนจะทำมาหากินไม่มีเงินก็ทำได้นะคนจะทำมาหากินไม่มีเงินก็ทำได้แต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยต่อให้มีเงินก็บอกว่าทำไม่ได้นะต้องมีเท่านั้นถึงทำได้ต้องมีเท่านี้ถึงทำได้นะฮะเท่านี้จะไปทำอะไรกินมือเปล่ายังทำได้เลยไม่มีอะไรยังทำได้เลยแต่คนคิดจะทำมาหากินน่ะนะโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยคนคิดจะทำมาหากินน่ะไม่มีตังค์สักบาทคุณทำได้ไม่มีที่นาสักแปลงคุณก็ทำได้ทำมาหากินในเมืองไทยอ่ะเพราะคนไทยนิสัยดีใจคอกว้างขวางคุณไปเก็บผักบุ้งในสวนเขาที่เขาไม่ปลูกขึ้นนะเอามาขายยังไม่ว่าคุณเลยถ้าคุณคิดจะทำมาหากินน่ะใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนนี้เป็นคนที่เกียจและไม่สนใจสิ่งที่นายให้มาว่าเป็นของมีค่าเอาไปฝังดินเหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ธนาคารเมื่อเรามาได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยนั้นของประทานพระเจ้าให้กับเราเนี่ยอย่าไปฝังดินใช้มันใช้เท่าที่สามารถจะใช้ได้เพราะพระเจ้าไม่ดูจำนวนที่มันเกิดผลแต่พระเจ้าดูว่าเราใช้มันไหมทำยังไงจะให้มันเกิดผลเกิดผลมากเกิดผลน้อยไม่ใช่ปัญหาของพระเจ้าแต่พระองค์พระเจ้าต้องการว่าขอทำให้เกิดผลให้ไปแล้วขอทำให้เกิดผลนั้นด้วยเหตุผลเนี้ยนะฮะในมือของเขาจึงไม่มีอะไรถวายแด่พระเจ้าในมือของเขาจึงไม่มีอะไรมายื่นให้กับนายไอ้สองคนแรกมีใช่ไหมนี่คือห้าตะลันเอาไปค้าขายตะลันเอานี่นายเอาไปนะฮะไอ้สองตะลันไปค้าขายสองตะลันได้อีกสี่เอานายเอาไปมีมาให้นายแต่คนนี้ไม่มีอะไรมาให้นายมามือเปล่าความหมายความว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าที่บอกไม่หมายถึงผลงานหมายถึงความรับผิดชอบพระเจ้าดูว่าคุณทําในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ทํามั้ยถ้าจะทําแต่เลือกการทันก็เท่ากับ0 ข้าใจไหมฮะถึงแม้เริ่มต้นทำมาดีแต่สุดท้ายแล้วไม่ทำก็เท่ากับศูนย์เพราะถือว่าไม่สำเร็จไงนะฮะต้องตัดเสื้อผ้านะฮะเขาจ้างตัดหนึ่งตัวโอ้ตัดได้แค่ครึ่งตัวแล้วไปบอกลูกค้าว่าได้แค่ครึ่งตัวนะคิดครึ่งราคาลูกค้าจะเอาไหมเนี่ยมันแค่ครึ่งตัวงั้นคิดครึ่งราคานะคิดครึ่งราคาตัวร้อยบาทขอคิด50 บาทเอาไปครึ่งตัวเท่ากับมือเปล่าฮะเท่ากับศูนย์ในการที่ตามรับใช้พระเจ้าถ้าบอกรับใช้แค่นี้พอนะพระองค์เจ้าค่ะพอถึงเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระองค์ถือว่าศูนย์เพราะไม่ตลอดรอดฟังนั่นคือคำว่าเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าจึงไม่เกี่ยวผลงานแต่เกี่ยวถึงความรับชอบของเราว่าเราชอบในสิ่งพระเจ้ามอบหมายให้เรามากน้อยขนาดไหนด้วยเหตุผลเนี้ยที่เราพูดกันเหมือนพูดเล่นพูดจริงก็ตามแต่รับใช้พระเจ้าไม่มีคำว่าเกษียณแบกความต้องทำไปจนถึงกว่าจะแล้วเสร็จแล้วคุณจะสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบมีอะไรไปให้พระเจ้าบอกเลยว่าไม่เกี่ยวผลงานเกี่ยวกับความรับชอบที่เจ้ามอบหมายกับเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าคือเป็นคนที่ไม่ให้เกียรตินายเป็นคนขี้เกียจและเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในคุณค่าของนายที่ให้นะนี่คือสิ่งคนที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าคนขี้เกียจในการจะรับใช้พระเจ้าคนที่ไม่ใส่ใจของประธานพระเจ้ากับเราเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าแต่ลักษณะคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นลักษณะของคนที่สำนึกในบุญคุณของนายคนนี้สำนึกในบุญคุณของนายเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่านายไว้ใจเขานายไว้ใจเขาจึงสำนึกในบุญคุณของนายนะครับแล้วยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5 ตะลันคนหนึ่ง2 ตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถแต่ละคนแล้วท่านก็ไปนายคนนี้ไว้ใจทาสครับเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองมาฝากให้ทาสดูแลแสดงไว้ใจนะไม่ได้ให้ลูกไม่ได้ให้หลานแต่ให้ทาสดูแลทาสคนนี้รู้สึกสำนึกในบุญคุณของนายมากเฮ้ยนายไว้ใจเขานายอุตส่าห์เอาสมบัติของนายมาฝากไว้กับเราให้เราเป็นคนดูแลสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้ของประทานกับเราถามว่าเรามีอะไรมีอะไรดีที่พระเจ้าเอาของประทานมาให้เราพระเจ้าอยากให้เราทำงานบางสิ่งบางอย่างพระองค์ถามว่าเรามีอะไรดีที่พระเจ้าจะใช้เราคำตอบคือไม่มีเลยแต่พระเจ้าไว้ใจเราและเลือกที่จะใช้เราสิ่งที่เราควรมีคือขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราถ้าพระเจ้าไม่ใช้เราเราก็สมควรแล้วเพราะเราไม่มีอะไรที่สมควรการที่พระเจ้าใช้เราแต่เมื่อพระเจ้าเลือกใช้เราจงขอบคุณพระเจ้านั่นค่ะผมก็ต้องกลับใจใหม่บางคำคาก็เผลอพูดอะไรนักหนาพงเจ้าค่ะคนเยอะแยะก็ไม่ให้มาให้อะไรผมอ่ะอันนี้ต้องเปลี่ยนใจใหม่นะกลับใจใหม่และพระเจ้าให้เราเนี่ยพระเจ้าไว้ใจเราเมื่อไว้ใจเราต้องขอบคุณพระเจ้างั้นเราดูทีวีมาช่วงระยะนี้จะเห็นว่าคนที่มีโอกาสได้รับใช้ในหลวงแล้วซาบซึ้งมากนะซาบซึ้งมากยี่ดูคลิปวิดีโอส่งมาให้ทางภาคใต้นะคนที่เล่นละครลิงต่อหน้ามาพักกันนะฮะก็แรกๆก็ตกใจนะตื่นเต้นแต่พอเห็นในหลวงยิ้มปั๊บเนี่ยมีกำลังใจเล่นได้ตลอดรอดฝั่งนะเล่นได้ตลอดรอดฝั่งอะไรต่างคนเนี้ยอันนั้นคือสิ่งที่มองเห็นภาพว่าเขาสึกรักจำมาจนตายดูภาพแล้วภาพเราโดยเฉพาะก็ชอบมากตอนที่ในหลวงทรงยิ้มทรงแย้มพระสวนเนี่ยนะฮะทรงยิ้มเนี่ยประทับใจมากเจ้าของคือคุณประกิตนะตั้งชื่อลิงว่าประกิตด้วยนะฮะเขาเป็นโรคหัวใจอันนี้เขาพูดตามความรู้สึกเขานะแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเขาบอกไอ้อาการโรคหัวใจมันหายหมดเพราะความดีใจบางทีมันเกี่ยวใจนะแค่เกี่ยวจิตใจนะพวกเนี้ยนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจก็ปรับสถานภาพจิตใจให้ดีโรคหัวใจจะหายไปอันนั้นคือสิ่งสำคัญนั่นคือสิ่งที่มองเห็นภาพว่าเขาขอบคุณนายซาบซึ้งในบุญของนายที่นายไว้ใจเขา เมื่อพระเจ้าเรียกใช้เราแล้วพระเจ้าไว้ใจเราคนอื่นจะทำหรือไม่ทำเรื่องของเขาอย่าเอาเขามาเป็นเหตุทำให้เราไม่รับใช้พระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าไม่จำเป็นต้องฝากสมบัติของพระองค์ไว้กับเราพระเจ้าไม่จำเป็นที่จะให้จะใช้เราพระองค์ทำเองก็ได้แต่พระองค์ไว้ใจเราจึงให้เราทำจงขอบคุณพระเจ้าคนเหล่านี้ที่พระเจ้าพอพระทัยเขาเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเขาเข้าใจพระสงค์ของพระเจ้าอ่ะรู้ว่านายต้องการให้ทำอะไรนอกจากรู้ว่านายเนี่ยไว้ใจเขาทราบซึ่งในบุญคุณแล้วเขารู้ด้วยว่าที่นายให้เงิน5ตารางเขาเนี่ยเขารู้ว่านายต้องการให้ไปทำอะไรเขาเข้าใจเขาชัดเจนนะฮะคนที่รับ5ตารางเอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กำไรเท่าตัวคนที่รับ2ตารางนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันเขารู้ว่าที่นายให้เงินมาเนี่ยไม่ได้ให้เอาเก็บไว้เพราะตามความสามารถของแต่ละคนใช่ไหมแต่พระให้ค่าตามความสามารถแต่ละคนน่ะคนนี้มีความสามารถอะไรก็เอา5ตารางไปทำตามความสามารถที่คุณเป็นเขารู้ทันทีว่า5ตารางนี้พระเจ้าไม่ได้ให้เก็บไว้เฉย5ตารางนี้นายไม่ให้เก็บไว้เฉยนายต้องการให้ไปทำบางสิ่งอย่างโดยเฉพาะการค้าขายเขาเอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีเลยทั้ง2คนน่ะทั้ง5ตารางทั้งรับไอ้ค้าขายที่รู้ว่านายให้ทำอะไร นั่นถามหนึ่งที่ผมก็พยายามแนะนำนะไม่รู้จะรับใช้พระเจ้าอะไรพระเจ้ายังไม่บอกสักทีนึงแหมก็ไม่รู้จะว่าไงนะอะไรก็ได้ที่ทำได้ทำไปก่อนเลยไม่ต้องมารอพระเจ้าสำแดงพระเจ้าไปสำแดงที่จะทำยังไงนะฮะทำไปเถอะอย่างน้อยความสามารถที่คุณมีก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้คุณแล้วเมื่อเราทำถวายเกียรติทำไปทำให้เต็มที่นะฮะไม่ต้องมารอพระเจ้าจะให้ทำนู่นทำนี่ไม่ต้องหลายคนมานั่งรอนั่งรอพระเจ้าใช้ทำอะไรพระเจ้าไปบอกทีเลยไม่ทำเหตุผลกลัวทำผิดเกี่ยวข้องความขี้เกียจเปล่ารู้นะกลัวทำผิดนะทำผิดได้ไงก็ทำมาตลอดเวลานะทำผมมาเป็นปีๆก็รับใช้พระเจ้าในการทำผมไปนะฮะทำนู่นทำนี่ก็รับใช้พระเจ้าในสิ่งที่เองเป็นไปทำไมต้องมารอพระเจ้าสำแดงไม่ต้องนะฮะนั่นคือสิ่งคนนี้รู้ทีเมื่อนายให้เงินมาหาตังรู้ว่าไม่ให้เก็บไปเฉยให้เอาไปทำบางสิ่งอย่างเอาไปค้าขายและเขาเอาไปทำทันทีหัวใจสำคัญว่าทำทันทีไม่ต้องรอให้พระเจ้าเปิดเผยสำแดงแล้วฮะทำทันทีทำเท่าที่เราสามารถทำได้นั่นคือสิ่งที่จะมองเห็นเพราะเขาเข้าใจพระประสงค์พระเจ้าพระเจ้าให้ความสามารถกับเรามาไม่ได้ให้เก็บไว้พระเจ้าให้ความสามารถกับเรามาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนอื่นความจริงของพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองนี่คือหลักของมันนะฮะมาเช้ามีการมาเช้ามันมีการได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์ชื่ออาจารย์ยักษ์นะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าเรารู้จักพอเราก็จะรวยเรารอให้รวยเราจะรู้จักพอ ถ้าอยากรวยเร็วก็จงพอให้เร็วพอปั๊บจะรวยนะฮะมันจะรวยทันทีแหละแต่ถ้ารอให้รวยจะไม่รู้จักพอนะนั่นก็ต้องเลือกเอาจะเอาอะไรอยากจะรวยเร็วก็ให้รู้จักพอนะฮะแต่ถ้าไม่อยากพอก็พยายามหาความร่ำรวยต่อไปเพราะมันหาไม่เจอเมื่อไหร่จะรวยนะร้านอาหารนี่ยังอยู่รวยแล้วเลิกจังแสดงว่ายังไม่รวยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยรวยแล้วเลิกมันยังปัจจุบันยังไม่เลิกเลยแสดงว่ายังไม่รวยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็หนุนใจนะฮะว่าเมื่อเราเข้าใจพระประสงค์พระเจ้าให้ลงมือทำทันทีแล้วฮะถ้าเราทำทันทีปั๊บเดี๋ยวมันจะเกิดดอกออกผลเองไม่ต้องห่วงเรื่องดอกผลแต่ห่วงให้ลงมือทำเพราะพระเจ้าไม่ได้มาวัดจำนวนผลงานของเราแต่มาวัดความรับผิดชอบของเรานะครับคนที่เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อนะแต่คนที่รับตารางเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้คันอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้นคนที่รับ5ตารางก็เอาเงินกำไรอีก5ตารางมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5ตารางไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราตั้งเจ้าดูแลของมาก จ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดอันนี้เข้าเกณฑ์นะพอแล้วรวยนะเมื่อเขาทำตามหน้าที่ของเขาเขากลายเป็นคนรวยเพราะนายว่าจงร่วมปรีดีกับนายของเจ้าเถิดเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยและให้เจ้าดูแลของมากอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อพระเจ้าดูตรงนี้ดูตรงความสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ดูผลงานเพราะว่าพระองค์เราปลูกเรารดน้ำแต่พระเจ้ามันให้เกิดผลผลงานเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราพระองค์จึงไม่มาดูผลงานแต่ที่พระองค์ดูแลดูความสัตย์ซื่อของเราดูความรับผิดชอบของเรานั้นด้วยเหตุผลนี้ความสัตย์ซื่อในมือของเราคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเมื่อเราจะเข้าไปหาพระเจ้าและพระเจ้าดูที่มือของเราพระองค์ไม่ดูผลงานแต่ดูว่าในมือของเรามีความสัตย์ซื่อไหมในมือของเรามีความรับผิดชอบไหมพระองค์ดูตรงนี้ผมทำอะไรมากมายแก่กองพระเจ้าไม่ดูแต่ดูว่าสัตย์ซื่อกับหน้าที่ไหมสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าให้รับมอบหมายให้ทำไหมดูตรงนี้ไม่ดูผลงานนั่นคือสิ่งว่าความสัตย์ซื่อในมือเราคือสิ่งพระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการจำนวนผลงานแต่คนที่สัตย์ซื่อมักเป็นคนที่ทำงานคนที่ไม่สัตย์ซื่อมักเป็นคนไม่ทำงานเพราะเขาเป็นคนขี้เกียจอันนั้นคือสิ่งที่อยากหนุนใจมองเห็นว่าลักษณะคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นแบบนี้และเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าไหมไม่ใช่ด้วยมือเปล่าแต่มีของไปถวายแด่พระเจ้านั้นผมอยากพูดอีกครั้งนึงนะฮะอะไรก็ตามแต่ที่เราทำไม่เสร็จถือว่าเป็นศูนย์เหตุที่ไม่ศูนย์เพราะว่าท่านขาดความรับผิดชอบแต่อะไรก็ตามแต่ที่เราทำสำเร็จถือว่าได้คะแนนได้เต็มร้อยไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ถือว่าได้คะแนนท่านจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมีของในมือและอาจจะทำมา 90% แล้วเราก็ไม่ทำก็ถือก็ศูนย์และจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าเพราะไม่มีอะไรให้พระเจ้าเพราะทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จถือว่าศูนย์เพราะไม่สำเร็จอันนี้คือสิ่งที่อยากหนุนใจนะจริงไม่พูดถึงว่าการนับของพระเจ้าไม่นับจำนวนผลงานแต่พระเจ้านับความชอบที่เรามีต่อพระองค์ความสัตย์ซื่อที่เรามีต่อพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้านับนั้นมือเราจะเปล่าหรือว่ามือเราจะมีของก็นับที่ความสัตย์ซื่อนับที่ความรับผิดชอบนั้นอย่าฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าเป็นคนที่ให้เกียรตินายให้เกียรติพระเจ้าเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจพร้อมที่จะทํางานใส่ใจคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถ้ามาจากพระเจ้าล้วนแล้วแต่มีค่าและก็มีความหมายนั่นคือสิ่งที่จะหนุนใจจงให้พระประสงค์พระเจ้าสําเร็จในมือเราสํานึกในบุญคุณของนายในบุญคุณของพระเจ้าเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าและทําให้เป็นที่นายพอใจเป็นคนที่นายพอใจเหตุผลเพราะความสัตย์ซื่อไม่ใช่เพราะทำงานมากแต่เพราะทำงานสัตย์ซื่อนั่นคือสิ่งที่หนุนใจนะพี่น้องว่าสิ่งที่พระเจ้ามองหาจากมือของเราคือความรับผิดชอบในหน้าที่ความสัตย์ซื่อที่ซื่อจนถึงที่สุดนะความสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดตัดคำว่าที่ออกไปตัวหนึ่งนะฮะความสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดแผ่วปลายนั้นคำบอกว่าคนต้นจะเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นกำลังหมายความอย่างนี้ด้วยทำมาแล้วทำไม่เสร็จสุดท้ายกลายเป็นคนสุดท้ายมาทำที่หลังแต่ทำเสร็จสุดท้ายกลายเป็นคนต้นสิ่งสำคัญนั้นขอหนุนใจคำว่าพระเจ้าไม่เคยดูผลงานเราแต่พระเจ้าดูความรับผิดชอบเราที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำดูความสัตย์ซื่อของเราในสิ่งที่เราทำขอย้ำอีกครั้งหนึ่งการทำการใดๆก็ตามแต่ทำและไม่เสร็จถือว่าเป็นศูนย์ในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ประเมินผลงานของเราแต่พระองค์ประเมินความรับผิดชอบของเราพระองค์ประเมินความสัตย์ซื่อของเรานั่นก็หนุนใจให้มองเห็นภาพนี้นั้นพระคัมภีร์นี้ถือว่าสำคัญมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในบินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสิทธิสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กล่าวชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราเคยรู้จักเจ้าเลยผู้เจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเหตุผลคุณจะทำอะไรก็ตามแต่เยอะแยะมากมายแก่กองแต่คุณไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่รับผิดชอบหน้าที่พระเจ้ามอบหมายให้ถือว่าเป็นศูนย์เราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเพราะเราไปหาพระเจ้าด้วยมือเปล่าไม่มีอะไรในมือไม่ได้ชอบให้พระเจ้าประทานให้ไม่ได้สัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำทุกอย่างจึงเป็นศูนย์เมื่อเป็นศูนย์พระเจ้าบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเอาไอ้ข้าชาติชั่วช้านี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกหนึ่งตะลันนั้นมาเอาไปให้คนที่มีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่หนุนใจพี่น้องได้มองเห็นว่าวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าบนตัวอาหารของพระองค์ทบทวนเรื่องนี้ทบทวนเรื่องว่าเราเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าไหมบนตัวอาหารให้ลึกถึงสามเรื่องเรื่องแรกลึกถึงพระคุณความรักพระเจ้าเราสำนึกในบุญคุณพระองค์มากน้อยขนาดไหนเรื่องสองลึกถึงคำสั่งพระเจ้านะออกไปสั่งสอนชนชาติเป็นสาวกของเราเราได้เป็นทำหน้าที่เป็นพยานได้ดีขนาดไหนคำว่าดีขนาดไหนก็ว่าทำเป็นประจำไหมทำต่อเนื่องไหมทำเรื่อยๆไหมนะฮะไม่ได้ทำเพราะจำนวนได้สามลึกถึงพระสัญญาพระเจ้าที่บอกว่าจะกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์อันนี้คือสิ่งที่เราจะลึกถึงบนโต๊ะอาหารของพระองค์แต่ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตราบใดยังมีชีวิตยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แม้แต่จะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตเหมือนโจรมาเข็นก็ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ฐานมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เราจะมีโอกาสร้องเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือต้องทบทวนเพลงนี้ด้วยกันนะฮะอยากจะให้เพียงแค่นักร้องดนตรีเป็นคนร้องเราจะใคร่ควรมองดูเนื้อเพลงด้วยกันสักครู่หนึ่งและอธิษฐานกับพระเจ้าว่าชีวิตของเราถ้าวันนี้ต้องอยู่กับพระเจ้าถ้าวันนี้ต้องเผชิญหน้าพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าด้วยมือเปล่าไหมเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าเปล่าเรามีอะไรในมือให้พระเจ้าความรับผิดชอบเราอยู่ในมือเราไหมความสัตย์ซื่อของเราอยู่ในมือเราไหมถ้ามีนั่นคือสิ่งพระเจ้าต้องการพระองค์ไม่ต้องการผลงานจากเราไม่ต้องการจำนวนงานที่เราทำไม่ต้องการดูสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราเป็นไม่ต้องการแต่ต้องการว่ารับผิดชอบไหมสัตย์ซื่อไหมนั่นคือสิ่งที่เจ้ามองดูในมือของเราเราจะร้องเพลงนี้ฟังเพลงนี้นักร้องจะร้องจะเล่นเราจะอธิษฐานให้ครัวพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาท่านอาจจะมองเพื่อดูใครควรไปตามเนื้อร้องได้ไอ้ถามไปตามเนื้อร้องตั้งคำถามตอบคำถามตามเนื้อร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูโอ้ฮาเลลูยาชาราราบาคาราบาคาราบาคาฮาเลลูยาชิวาราราบาคาสรรเสริญพระเยซูพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาชิวาราราบาสรรเสริญพระเยซูเราสามารถนำวิญญาณบนของประธานที่เราเป็นเราสามารถนำวิญญาณบนงานที่เราทำสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณในการทรงไถ่ของพระเยซูโอ้ขอบคุณพระเยซูโอ้สรรเสริญI'm not afraid of the dark. อย่าให้เราเข้าพบเจ้าด้วยมือเปล่าอย่าเข้าพบพระเจ้าแบบมือที่มีอะไรไปถวายแด่พระเจ้าฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระเจ้าโอ้สรรเสริญพระยานบริสุทธิ์พระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญอาเมนสรรเสริญพระเจ้าอย่าให้ปล่อยวันเดือนปีสูญเสียไปเปล่าแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้เราเกิดความท้อใจทำให้เราเกิดความหงุดหงิดทำให้เราเกิดความสุดเบื่อหน่ายย้ายสิ่งนี้ทำให้เราหยุดในการรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายกับเราทำสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเราจะไม่เข้าพระเจ้ามือเปล่าเราจะเอางานที่พระเจ้าให้กับเราไปทูลรายงานต่อพระองค์แสดงความชอบและความศรัทธาของเราสรรเสริญพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูขอบคุณในความรักพระเยซูอาเมนสรรเสริญพระเจ้าโอ้ขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านพ้นไปอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านพ้นไปสรรเสริญพระเจ้าอาเมนครับพร้อมกันครับข้าต้องเฝ้า ต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือเฝ้าผู้ช่วยอย่างนี้ดีหรือไม่ท่านนำวิญญาณเท่าวายเลยข้าเข้าเฝ้า จะร้องข้อสี่ด้วยกันครับร้องข้อสี่ด้วยกันสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ให้พวกเราตื่นขึ้นโดยเร็วเถิดรีทำงานเมื่อโอกาสมีเอาความตายนั้นเกือบมาถึงแล้วจงรีบช่วยวิญญาณ ข้าต้องเฝ้าพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า พระเจ้ามือเปล่าหรือเฝ้าผู้ช่วยอย่างนี้ดีหรือไม่ท่านนำวิญญาณทาวายเลยข้าเข้าเฝ้าด้วยมือเปล่าหรือ สงบใจสักครู่กับพระเจ้าครับพระเจ้าปรารถนาผลงานของเรางานเป็นของพระเจ้าจะน้อยก็เป็นมาโดยพระเจ้าเราสนใจคือความรับผิดชอบของเราซื่อของเราคือสิ่งที่เจ้ามองในมือของเราเรามีสิ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่คือเปล่านำสิ่งนี้มาถวายแด่พระเจ้ามือของเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความสัตย์ซื่อเท่ากับเราเข้าเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าตาคุณช่วยครับทั้งหลายอวยพรครับทั้งหลายในเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตของหลายนั้นทั้งหลายจะไม่ให้สูญเปล่าปล่อยให้ความสัตย์ซื่อหลุดไปจากมือครับพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายและไม่ปล่อยให้ความรับผิดชอบหลุดไปจากมือครับพระองค์ทั้งหลายเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่จะสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าและเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ปัสจากความผิดชอบปัสจากความสัตย์ซื่อถือว่าเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าขอบคุณในความรักของพระองค์ที่มีต่อหลายขอบคุณในเมตตาคุณของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน